بيتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu tebareke ve taala koji je dao bereketa u dravi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sa nama je i nismo slučajno večeras, kod Allaha nije ništa slučajno, da je ders bio o uputi, je li tako? Pa mi, kraj nas sjedi sa moje lijeve strane, sjedi jedan od novih, hajde da kažemo, muslimana, jel da, koji je prihvatio, primio islam. Pa je ovo od poklona od Allaha tebareke ve taala, a nama dokaz i pokazatelj ko upućuje na pravi put. Ne upućujemo mi, nego Allah tebareke ve taala. Ovaj naš brat, sad je Kemal, Kemal, jeste. Ovaj hoće javno da to ide u javnost i da svi ljudi vide njegovo primanje islama. Hoćeš li ponavljati za mnom riječ ili ću sam? Mogu sam. Hajde sam. Eškedu en la ilahi ila Allah, ve eškedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Takbir! Allahu ekber! Mislim da je ovo dovoljno. Čuvajte ove snimke da se mogu. Molim Allah tebareke ve taala da ovog našeg brata učusti na putu istine. Molim ga tebareke ve taala da mu podari ono što je za njega najbolje i da ti podari uputu Muhammeda alejhi salatu ve selam. I da slijediš poslanika i nemoj da diraš tu bradu ni krasnu. Brkove krasne.